ลำดับนั้นพระราชามีพระดำริว่าสถานที่ทั้งสองเรายังไม่เคยเห็นเราจักดูทั้งสองแห่งจึงตรัสว่าแน่มาตาลีเทพสารถีท่านจงนำเราไปโดยทางทั้งสองคือทางไปที่อยู่ของผู้ทำบาปและทางไปที่อยู่ของผู้ทำบุญลำดับนั้นมาตาลีเทพบุตรทูลว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะแสดงสถานที่ทั้งสองในคราวเดียวกันจึงได้ทูลถามพระองค์เมื่อจะทูลถามจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบาปทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบุญจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนก่อนลำดับนั้นพระราชามีพระดำริว่าเราจักไปเทวโลกแน่แต่จักดูนรกก่อนจึงตรัสคาถาติดต่อกันไปว่าเราจะดูนรกอันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าและคติของเหล่าชนผู้ทุศีลก่อนบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ทุศีลทุศีลานังได้แก่ของคฤหัสถ์ทุศีลของสมณะทุศีลผู้ทำบาปด้วยอำนาจอกุศลกรรมบท10คำว่าคติยาคติความว่าเราจะดูที่เกิดของคนทุศีลเหล่านั้นลำดับนั้นมาตาลีเทพสารถีได้แสดงแม่น้ำชื่อเวตรณีแด่พระเจ้าเนมิราชก่อนพระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่ามาตาลีเทพสารถีได้แสดงแม่น้ำเวตรณีซึ่งข้ามยากประกอบด้วยน้ำแสบเผ็ดร้อนเดือดพล่านเปรียบดังเปลวเพลิงแด่พระเจ้าเนมิราชบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเวตรณีเวตรณีความว่าภิกษุทั้งหลายมาตาลีเทพสารถีได้ฟังพระราชดำรัสแห่งพระเจ้าเนมิราชจึงขับรถตรงไปนรกแสดงแม่น้ำเวตรณีที่ตั้งขึ้นด้วยฤดูโดยกรรมปัจจัยก่อนนายนิรยาบาลทั้งหลายในนรกนั้นถือสัตราวุธมีดาบมีดโตมอนหอกและไม้ค้อนเป็นต้นอันลุกโพลงประหารแทงโบยตีสัตว์นรกทั้งหลายสัตว์นรกเหล่านั้นทนต่อทุกนั้นไม่ได้ก็ตกลงในเวตรณีนาทีเวตรณีนาทีนั้นดาดาดไปด้วยเครือเลื้อยอันมีหนามประมาณเท่าหอกมีเพลิงลุกโพลงข้างบนสัตว์นรกเหล่านั้นต้องอยู่ในเวตรณีนาทีนั้นหลายพันปีเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในเพราะเถาวัลย์มีน้ำแหลมมีคมอันคมกริบมีเพลิงลุกโชติช่วงมีเหลาเหล็กลุกโผล่งประมาณเท่าลำตาลตั้งขึ้นภายใต้เถาวัลย์เหล่านั้นสัตว์นรกทั้งหลายยังการให้ล่วงไปนานมากพลาดจากเถาวัลย์ตกลงที่ปลายเหลามีร่างกายถูกเหลาแทงไหม้อยู่ในเหลานานดุจปลาที่เสียบไว้ในไม้แหลมย่างไฟเหลาทั้งหลายลุกเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟก็ภายใต้เหลาทั้งหลายมีใบบัวเหล็กแหลมคมดุจมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่หลังน้ำสัตว์นรกเหล่านั้นพลาดจากเหลาทั้งหลายตกลงในใบบัวเหล็กเสวยทุกขเวทนานานแต่นั้นสัตว์นรกเหล่านั้นก็ตกในน้ำแสบแม้น้ำก็ลุกเป็นไฟแม้สัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟแม้ควันก็ตั้งขึ้นก็พื้นแม่น้ำภายใต้น้ำดาดาดไปด้วยเครื่องประหารอันคมกริบสัตว์นรกเหล่านั้นจมลงในน้ำด้วยคิดว่าใต้น้ำจะเป็นเช่นไรหนอก็เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เพราะเครื่องประหารอันคมกริบสัตว์นรกเหล่านั้นไม่สามารถจะอดกลั้นทุกข์ใหญ่นั้นก็ร่ำร้องน่ากลัวมากสัตว์นรกบางครั้งก็ไหลลอยไปตามกระแสบางครั้งก็ทวนกระแสลำดับนั้นนายนิรยาบาลผู้อยู่ที่ฝั่งก็ซัดลูกศรมีดโตมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นดุดปลาสัตว์นรกเหล่านั้นถึงทุกขเวทนาก็ร้องกันลั่นลำดับนั้นนายนิรยาบาลก็เอาเบ็ดเหล็กที่ลุกเป็นไฟ เกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นตั้งขึ้นคร่ามาให้นอนบนแผ่นดินเหล็กที่ลุกเป็นไฟโชติช่วงยัดก้อนเหล็กที่ลุกแดงเข้าปากพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ถูกทุกข์ใหญ่เบียดเบียนในเวตรณีนาทีก็สะดุ้งกลัวตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้มาตลีเทพสารถีได้ทูลถวายพยากรณ์ให้ทรงทราบพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่าพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นชนซึ่งตกอยู่ในเวตรณีนาทีภาคซึ่งยากจะข้ามได้จึงตรัสกับมาตรีเทพสารถีว่าแน่นายสารถีความกลัวมากปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์ตกอยู่ในแม่น้ำเวตรณีแน่มาตรีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงได้ตกในเวตรณีนาทีมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีกำลังมีบาปกรรมเบียดเบียนด่ากระทบผู้ที่หากำลังมิได้สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงตกลงในเวตรณีนาทีบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปรากฏวินทติความว่าเราไม่มีอิสระแก่ตัวเป็นเหมือนมีความกลัวคำว่าเพราะเห็นทิสวาความว่าเห็นเหล่าสัตว์ตกไปอยู่คือเห็นสัตว์นรกเหล่านั้นตกแม่น้ำเวตรณีคำว่าทราบชานังความว่าภิกษุทั้งหลายมาตลีเทพสารถีนั้นรู้อยู่เองจึงได้ทูลบอกแด่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรงทราบคำว่าผู้ที่หากำลังมิได้ทุพพเลได้แก่เว้นจากกำลังร่างกายกำลังโภคะและกำลังอำนาจคำว่าผู้มีกำลังพละวันโตได้แก่ประกอบด้วยกำลังเหล่านั้นคำว่าเบียดเบียนหิงเสนติได้แก่ทำให้ลำบากด้วยประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นคำว่าด่ากระทบโรเสนติได้แก่ด่ากระทบโดยประการต่างๆคำว่าธรรมปสะเวตวาความว่าให้เกิดคือกระทำ